وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تامبلي كي سونو تور بروم نونغي نيانال سون يوننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالنكو يالا دولي خيوال تو مسلم كنا لولو مبوك جوليتي نونغي فاسييني and ak yeen ci ben jaamu yalla bu tuddu fatali fazakir in nafa'ati zikra fazakir bil qur'ani man yakhafu wa'idi sunu borom subhanahu wa ta'ala monu sante nuy dajje comme niko imam waxe legui di fatalante waye buñu bëgge fatali bi di jeri da fay aju ci sunu walu diine ki julli di tomb biñuy fatalante tay niko mbokk yi sako won ci man moy aljar dekk ndo borom xam xam ni nenañ sa'adatul mar'i aljaru salih dekk ndo bo gis mu texé dundam bax adunam jak mu dajé ak boromam yalla duggal ko aljanna té lolou moy téxé moy na fekk mu am dëkkëndo bu baax motax borom xam xam yu né aljar qabla ad-dar bala ngay ut kër utal dëkkëndo bu bare so ñëw ci quartier war fa dëkk bala ngay xol 15 sir 10 ing fa am xolal ñan ngay dekkal xolal kan ngay dekkal budé da ngay tukki bala ngay xol auto bi ngay jël xolal ki dawal auto bi xolal ñan ngay andal voyage nga doga dugg budé kër la nga doga dekk ben way dañ ko may fenn ci bir dakar nga xamni nit ñi tay japp nañ ne ku dekkul dakar da nga alko ku ci am alal sax da ngay toxu dem dekk Dakar ko wax mu ne banlieue doyna mom biñ ko maye 15/10 fofu mu ñew xol terrain bi mu xol ndey jor gis bar mu ne waji jëlal sa terrain waji mu ne ko lu xew mu ne ko bar man duma dekk fu am bar mu ne ko me way na la ko mu ne ko jëlal fe ko ne fenen nga mako may ma jël way fu am bar suma duggul sama njabo dugg lolou dou fi deuk parce que euleug lay xalat ab julli non lay mel fay ñaw ci mbirum diinem yenen ti yalla ibrahim bi muy deuk mak lan la wax inni askantu min zurriyati bi wadin ghayra zi zar'in inda baytika al muharram fa mel dañ ko poser question wa ibrahim bu sa nga taxo ci ville bi nga ñew ba ci all bi yow ya ko wax fi wadin ci khur ghayra zi zar bu amul mbay amul ndox amul dara nga bëgg fay dekkale jigen bi ak dom ji xala bu ndaw bi mune rabbana li yuqimus sala yalla ñi dem len fi pour ñu mën la jaamu xol koku dafa rawale njabotam pour ñu mëna jaamu yalla motax bu mu len rawale dekkulo len fu bax tan place ba luñ ci gis moy dekk ba taxé aduna taxé alakhirah kon sa'adatul mar aljaru salih bokku na ci li taxelo nit moy mu am dekkando bu baax wa na'uzu billahi min jari su yalla ni yalla musul ci dekkando bu bon borom xam xam ni nenañ jaru su qita'atun minan nar dekkando bu bon dagatu safara la ni ñuy moytandiko dekkando bu bon ci aduna ba nit ki bu deewé sax buñ ko soulé bu fekente ne ku bon lan ko dendalel yantib sallallahu alaihi wasallam ne nañ tan fu ñuy sul sunu neew bobu buñ ko sul ak même porte ki nan xol ku bax ñu dendalé ko ak suñu neew mbokk yi yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa waat te yonnati bi lu ndaw du ko waat lo yonnati wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min ñetti yon la yonnati yalla muhammad waat ndax yonnati bi mbokk yi dana waatantu ndax yonnati bi dana waxant bay waat bal ben waatam rek uppna waye mu waat ñetti yon mu ne ki may bëgg wax gëmul yalla ki may bëgg wax gëmul yalla ki may bëgg wax gëmul yalla sahabay ne ko man ya rasulullah mu ne alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu dekkendo bo xamne sa mbokk julli di nga dekkal dekkendo yi amuñ ci yow confiance yow do dug aljanna yonenti bi neena yow do texe kon ku yonenti bi wat ci yow ben yon ne yow do texe rek musiba dal na la waxuma la ko yonenti bi wat ñetti yon ne yow do texe kan la alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu dekkendo bo nga xamne sey dekkendo woluul la ndax saw ay wu bari sey dekkendo dang leena sonal di len fitnal yonenti bi neena yow do dug aljanna mbokki min huquqi insan allati yuakkiduha dusturul islam wa tuakkidu alayha qawanin sawa'un fil qur'anil karim aw is sunnatun nabawi al mutahhira ma jaa bi sa'ni haqqil jar ala jarihi mbokki julidi dafa bok ci ay aq aq yi nga xamne doomu adama daf koy yoral mbok doomu adama am nit daf koy yoral mbok nitam nga xamne dafa ñew ci constitution islam moy dundinu l'islam l'islam ni mu teurele ni mu doxaline ni ni lañ wara dundé ni lañ wara dëkke nga xamne constitution bobu alquran dafa ñew diko fédali diko dëgeural ak sunna yenenbi bi alayhi salatu wassalam sunna bu la bobu ci aqi dëkkëndo lan mo ci war nan lañ wara dëkke sunu borom subhanahu wa ta'ala daf ci indi aya alquran ci suratul nisa aya 36 yalla mu ne wa abudullaha wa la tushriku bihi shay lu ñeuk moy lima len sant ci dundin ngeen war ko dundé moy jaamu yalla baye bokale wa abudullah ne ngeen jaamu yalla wa la tushriku bihi shay'an bu len ko bokale mbokki ndax information bi xew pikine ek sina ci yeen han new yoy ñu sulli ek ngeen yeug na ci fi ci yeen jot ngeen ko question bi moy lan mo tax ñu sulli le bokale kesse rew mi dañoo lank ne duñu jaamu yalla lu ñu def ci bokale soy ut rew mu gëna mëna bokale ci aduna bi ñun ci lan bok dama am ben gan ganu nar 7h du matin la xey ak mom ñu genn dem Dakar di wër parce que dafa wara dem Mac koy topatol visa ak yi ci aju 7h du matin lañu genn ñëwaat 7h du soir ci tangay la won ma tek ban bi ci mbéd mi diko laaj no gisé Sénégal mu néma baladu shirki wata barruj amagu fi ben journée bu mat amagu fi la wax ben bis bu mat no gisé sama réew mi mu néma dekk bokalé ak tambambalu wala deug c'est parce que rew mi dañu bëgg bokalé lool motax ñu sulli neew yi ay yexu neew lañ soxla ay perkalu neew même morgu yi chaque instant dama koy wax ñi sang neew yi buñu paré nañu buub lepp lu dess ci morgu bi saabu yek jampé yek gaay yek tout nañ ko denc lañu gas wax sul su ngeen ko fay bayyi amna ñoo xam dina ñew di neexalaata pour jot ci wala ñu ñew dugg pour jël ko pour xërem bokalé té loolu dañu yalla daf ñu ko téré bokalé moy bakkar bi gëna reuy ci bakkar bu nit di def te yalla du ko bal jang nañ ay aya yu wer ci alquranul karim yalla mune waman yushrik billah faqad harama allah alayhi aljanna ku bokale yalla neena aramal na ci aljanna inna allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha yalla neena bakkar bokale duma ko balé lenen lu lolu mën na ko balé bam dess bokale yonnati bi alayhi salatu wassalam biñ koy laaj lan mo gëna reuy ci li yalla bañ mune an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak nga utal yalla dend ngay bokale dendele yalla ak lenen wala dendele yalla ak kenen lol dong motax munuñu dem chaque jour bo waxe ñu ne yalla ak yalla ak yeen say xam ni dañ nan ah yalla kesse kesse defari tax gum yalla kesse kesse woru de waaw ndeysan waaw bu nit gëmul yalla kesse kesse lan la ci boole yalla lolou lañu jëk digël constitution bi jëk pour ñu am jamm ci kaw suuf sunu dundin ba moy wa abudullah wala tusyriku bihi shay jamm leen yalla kesse bu leen ko bokalé num ci tek wabil walidayni ihsanan na ngeen rafetal ci seen ñaari wayjur fofu tamit benen problème la nek na jamono bo xamne njabot day tital wayju do ay wayjurum nek na jamono bo xamne njabot wayjur xelam dalatul ci ay njabotam ku teddu gudi do nelaw ndax sa njabot ci xam ngeen ne alquran limu digal nit moy sa ñaari wayjur yi sa nday ak sa bay li la ci yalla sante moy ihsan rafetal rek ay ci alquran yeb yalla di wax wa wasayna al-insana biwalidayhi yep fumuy terminer moy ihsan rafetal yenenbi ali sallallahu alayhi wasallam sax lolou la wax ridallah fi ridal walidayni ngeureumal yalla mu ci ngeureumal ñaari wayju mais buñ démé bañ né dëkk bi légui jamono ay kanara lañ nek ndaw yi xalé yi ñoy jitu mag ni top ci ginaaw lolou musiba la té jang nañ alquran mu nañu qu anfusakum wa ahlikum naran musal len sen bop musal sen jabot kon wayjur doomu adama allah subhanahu wa ta'ala moko denk wayjuram budé gor nga budé jigen sa ñaari wayjur gor ak jigen yalla mo la ko denk denkana yalla la wasayna al insana la yalla bi walidayhi doomu adama mako denk ay wayjuram yenenbi alayhi salatu wassalam ci hadithul kursi hadithu musa alayhi salam Musa dafa tok ba ciag mune yalla man ndax man dina dug aljanna yalla muné ko waw mune yalla ndax buma dugé aljanna amna kumay andal yalla muné ko Musa da nga bëgg xam koy andal dug aljanna muné ko waw yalla muné ko taxawal ci mbéddi bi ku la ñëk romb koku day dug aljanna koku la so duggé koku ngay andal Musa taxaw ben xalé bu go romb ko mune ah kon de ki la waye dina fexé ba xam lan la def pour mu nekk nitu aljanna dina xam lan la def Musa dari koy laaj dari koy top Musa top ko muy dox beug ci ben keur mu dadi dug ci bir neeg bi genn ben basang lal ko dadi fay genn ben maget dadi fay genn ben maget tek ko ci basang bi mbuss mi mu yoron muy tekki di jox maget bi muy lek muy jox maggen mi muy lek muy jox maggen mi muy lek ba magget mi sour mu daari koy jox ndox mu nan mu yedello ko ci bir neeg bi mu lemat basang bi dello mu genn fekk Musa taxaw ci bundu keeg bi mu bëgge romb Musa Musa tek loxom ci mbagam yi mu gess Musa ne ko ki nga don jox mu lek salal la mu ne ko innaha ummi sama yaay la mu ne ko gis na mu lay ñaanal bi mu lekke ba pare ba nan gis na mu ñaanal la lan la la wax lan la don ñaanal moy defane allahumma ij'al ibni hadha ma musa ibnu imran fil janna yalla sama dom ji yalla nak mako bolé ak musa dom imran ci al janna allahu akbar musa dadi jël loxom tek ci mbag waaj ne ko absir fa ana musa fa anta rafiqi fil janna digal kontanal man may musa yow yaay sama andando al janna mbok julit yi xale bu goor bobu fan la amé al janna ci ñaanu way juram bu ko ñaanal kontan ci mom kon ku bëgg dug aljanna ci ñun la la yonenti bi wax aljanna tahta aqdamil ummahat ben professeur lay jangale laaj xalé yi ayna najidul janna fa lañ yame aljanna xalé bi daal dikoy bindal ci suufu feew bi tahta aqdamil ummahat laysa bi kasratis salaah wala bi kasratis sujood wala siyam wala qiyam wa innama tahta aqdami ummahatina ñu bari ci ñun yaakaar na bu ne aljanna ñu ne dina julli bay bëgg dé dina wor dina aji dina ndeke aljanna sariwul mu ngi ci sunu suufi tanki yaay mbokk julit yi sunu borom neena wa bil walidayni ihsanan wa ya wazil qurba ak mbokk yi la jégé benen problème ya nga ñalé chaque jour guddé ak bëcëk li ci yalla sante moy jaamu yalla rawatina ñi la jégué ci dëkk ak dërët ñi la jégué ñoo ñoy zil qurba ñi la jégué ci dëkk ba paré ngeen bokka dërët ñoñu li la diiné sante ci ñoom moy rafétal def lu baax ci ñoom jaamu yalla ci ñoom ziar leen bëgg leen def leen comme sa bop ñal la ci yalla tek wali yataama ñi seeni wayjur genn aduna nga war jang ci ñoom xamne lu yobu seen baye dula fi baye so leen gisee yeureum leen ndax ëlëk ñu mëna yéré sa yeureum say doom gis nga yalla ci aya mirage bi muy wax nañu sédélé alal ci dafa ne ngeen baye xel bu doon yeen la ye ñi sédélé alal ci baye leen xel bu doon yeen la ndax di ngeen bëgg ku lek seen alal baye seen njaboot mu dess ci ndum yëndu sa sam neena ana wa kafilu yatim mu daadi joxe ñaari baara mu ne man ak ki yar jirim ni lañ mel ëlëk dañu dug aljana ñaata aya lañ jang wala yahuddu ala ta'amin miskin innal ladhina yaakuluna amwala al-yataama inma yaakuluna fi butunihim naran sunu borom neena ñi lek alalu jirimi li ñi lek seen bir safara lañ jëm safara rek lañuy lek sunu borom ne wal masakin ak miskini miskini nga xamne ñom lañ nekkal ci kër gi ci quartier bi ci gox yi mbok yi ñu war am ci ñom yermande miskini yoy nga xamne seen loxo jotul seen ginaaw ñu war leen jappalé war di leen nemmek war di leen ziar ndaysan nabi sallam da doon wax man di miskin la yow yalla yalla nang ma dundal ci miskini ëlëk yow man xiyam bo may dekkil yalla nang ma dekkil ma dekk ci bir miskini nabi sallam lool mo doon ñaanam wa jarizil qurba ak dekkndo yi la yila jégué ci deret wal jaril jumbi ak dekkndo yi nga xamne da ngeena bokk yoon gis ngeen ndike dekkndo ay texte la ci alquran yalla def ñuko denk muy dundin wu alquran sant ci sant ñu pour ñu war ko dundé ndike loolu ñu yalla wax wal jarizil qurba dekkndo bi la jégué ngeen bokk deret bokk dekk bokk diiné yoro nga ko ñetti ak moy jarizil qurba bi yoro nga ko ñetti ak yawmal khiyam sa tank bi du jigi sirat lul ñetti ak yoy di nga wax ben bu nek noko def te lek katu ak yi wala sank katu ak yi lan la len yalla di fay ëlëk yawmal khiyam moy ci dexu deret lañuy fey nabi sallallahu alayhi wasallam mo ñu ko wax yoonte bi neena gisna yawmal qiyam ben way bo xamne mo ngi fey ci dexu deret say ñew ba ci tefes bi dina fa fek ben way bu tok day ngang gemingi waji jël ben xeer doorat ko ci gemingi xeer bobu moko yobat ba ci digg dex gi mu fey ñewat say bëgg genn rek waji pus ko ben xeer ci bir gemingi yoonte bi waaw jibril ki kan la mu ne ko ñi ñoo doon lek ak jamburi ñi ñoo doon sank ak jamburi kon bu kenn sank ak dekkendo dekkendo bu la jégué bi nga yorel ñetti ak ak dekkendo bi nga yorel ñaari ak moy ki nga bokal diiné ba paré ngeen bokku dekkay ak dekkendo bi nga yorel ben ak moy dekkay rek ngeen bokku du julit bokku len deret yorel nga ko ben ak moy akku dekkale bi par nga ko fonk kon ñetti dekkendo yoy ñu am ñoo ñep yalla subhanahu wa ta'ala wax na len wasahibi bil jamb wabni sabil wama malakat aymanukum ñi ñep ay ndinkane la ni ñi faral di wax ci tafsirul qur'ani moy alquran aw dundin la nekul téré bu ñuy barkélo li ñu sank ci suñu dund li ëpp ci ñun julli ñi li ñu sank tay moy def alquran téré barkél ut kamil tek sa kaw bibliothèque suñu waxé nga ni man amna kamil kamil bi tubur bi du pour bibliothèque kamil bi du pour kër gi amna kamil mu ngi kër ga jënd kamil tek ci sa auto amna kamil mu ngi sama auto kamil bi du pour auto bi li ci gëna day war moy bala ñukoy yitté wo nidé suñu dé rek ñun ñëp dañuy occupé wu ci waji dé nañ ko jangal alcorane té waji dañ ko waron jangal alcorane bi bala muy dé li yunzira man kana ba lol doya muy tégg nañ ko war nañ ci war waji bala muy dé ñu bay bam dé li yalla doon santana yëpp musu ko def ñu ñew naan ko aqimus sala dawul julli dawul dem fajar jak mala ngay ne ko deng wa atuz zakat dawul sarax dawul jaka zak mala ngay ne ko deng walillahi ala nas hajjul bait musul aji te nak ndaysan at bu nek mu dem fa lay ñëwaat wa né damay serlu ci sama yaram musul aji bala kay ne ko deeng ak yeneen yu ci aju kon alquran aw dundin la gis ngeen li ñu wax ni ay aya la yalla mo ñu ko waccel ci alquran pour ñu dund ko mais waxul nañu bayyi ba dé ku dé légui bu ñëwé diko jangal li nan ko wa abudullaha wa la tushriku bi shay'a wa bil walidayni ihsana wa jang ci morgu bi ñi sang lu mu ci mëna defaat mom lu mu ci mëna defaat tara kon pour ñi dund ñi la yalla xamal nu li pour ñu dund pour ñu jëfé ko akhi ikhwati yeen samay mbokk al jar fi nazar al islam mu'inun nasirun haris dekkendo ci gis gisu l'islam waxuma ñun suñu gis gis de ñun suñu gis gis moy concurrence suñu gis gis moy jaayante doole suñu gis gis moy jaayante mën mën jaayante personnalité jaayante katan jaayante jaayante gis nga nit ñi dañuy jaayante di jaayante ba yegg bammel yi keur patron yi boko rombe ci bir dekk bi bo démé ci bammel yi fekk fa bammelu patron yi nangu ngeen wala nangu le mani nit ñi ni ñuy dundé ci aduna bi da fay ak ba ci armélia lool yalla doon wax alhaakumut takasur da ngay romb ben bammel ñu ko def étage la ilaha illallah bammel buñ def étage so démé madinatul munawwar fi yantibi sallallahu alayhi wasallam daan denc sahaba yi difa denc jabotam baqi ñu denc fa ay soxnam bammel bi amul birik ba légui ñu ngi fay sul ay nit ba légui fi may waxe ñu ngi fay sul ay nit mais yo fess na pikin mom fess na luko fessal ay tabax tabax bobu ñu tabaxal neew bi wallahi buñ ko defon sarax togal ko ko ay lek ñu joxal ko ko ndox wala ñu tabax ko ten gis nga len say nga romu bi nga gis ñu gis ay pompe ci mbedd yi pompe yoy ñu def ndox li ci ëpp nit ñu de lañ ko defal yeen sa nga gis ay teen yi ñu gas li ci ëpp ay nit yu dée la yeen sa nga gis jakk yu mel ni ben way dée rek tay ji famem génné alal ju bari na nañ mako tabaxal jakk xolal jakk ji kiko tabax ci alalam wala ñiko tabax seen alal jakk ji ban bis moy jot ba kenn du ci julli ban bis la ku may tontu ban bis lañ leen jakk ji ubi wul tay kenn julli journée bi tay du journée julli du am dé du ba yowmal qiyamati du am kon fi ñu tok ba mahdi di ñew ba yowmal qiyam yalla di wax kala iza dukatil ard dakan dakan fi dañ fi julli kon kiko tabax nak kon ñiko tabax nak ñi de seen dërëm kon ñooñu même buñ demone yowmal qiyam xola yonent bi mu reddé jakk ji ba légui ga nga julli wala julli wuñ kon ñatt yaaba nga yam allahu akbar loolu la doomu adama wara xinté wo moy li la sant ci mbax nga jëm ko ut xola ki gasteen ki tabax jak ki tabax dara ki tabax kagn koku ay tiyabam kagn lay jeex ken xam ko ndax fek li mu ngi fi tiyaba yaangi lay fek kon gis gisu islam ci dekkendo kan moy dekkendo mune mu'inun dafa war nek kuy dimbali wat mu'in ko xamne koñ bi liñ ko xam moy dimbal nasir kuy jappale nit haris kuy wat amin kuur yut'imuka iza ji'ta yuhdi ilayka min tabkhihi boko fay la ngay sonde fay rek fay ko ndax nga meuna bok ci waxtan bi mbok yi ki moy dekkendo moy kuy dimbali ay mbok julitam ndaysan sunu ben dekkendo militaire la dafa teud gudi amul dépasse amul dépasse de 2000 francs la am mu jox jabar ji 2000 jabar ji ne ko duma ko laal ndax musuma dépasser 2000 duma ko laal de muy négocier di négocier bané ko suba suma xeyé dina dem outil yenen tek ci jabar ji ne ko waaw teud rek am ko feug buntu keur gi daal di yenu domam ne ko sama dom bi dafa crise dem bu nga amul fofu 2000 francs muy yema taxi yobuko mune jabar ji ana 2000 jabar ji ne ko 2000 yan muné ko yima la joxone legi dama jari koy jox 2000 mu jox waji te wuji ne ko yow amo mala ki ngay joxe 2000 legi nak muné ko suma xey suba fajar suma julle dina daw dem service ba liyeenti xaliss ñew jabar gi teddul tok ci sal bi diko xass mu tok 20 minutes rek keneen da di fogg muné ko rek muné ko jogal jogal dara bax rek jogal keneen bu gëna ndeysaan mu daldi ubi gis ben xale bu goor bu taxaw ne ko diw lay laaj mu ne ko maangi ni mu ne ko man la doomu diw mu ko exé ne dama wara ñibi legi Italie ne sama yaay mo non bala may dem na la gis parce que sama papa bi mu fébré ne ko hôpital mu joggé dëkk ba sama yaay yo rek la xam yow ya ko doon dimbali pa bi gañu no lool moma indi sul nañ ko legi nak dama wara ñibi sama yaay ne mo buma genn Dakar dudul na la gis aw matin damay dem legui nak mais inshallah sa adresse la beug ak lepp ak sa numéro téléphone pour buma yeggo ñuy joko mu dal koy bindel numéro téléphone bi diko gungé waji ñew ba ci buntu bi dal koy nuyu am lu mbaay ci loxo bi waji da dem waji tej buntu da tok sal bi dal xol gis 20000 mu ne jabar ji ah ñaata la joxewon yalla ne man jaa bil hasanati ñaata la joxewon 20,500 bu nek lu ko yalla fay 5000 francs man ja abil hasanati xam nga soxna ci dawul muru kérok la commencé di muru ba fi ma tok ndax lolo ko war affaire bobu daf ko japp bi liko waji don sante yeb nan ko wax del muru waji fa la nawsi fa joge di muru yaramam kon dekkendo ci islam moy kuy dimbali wati nansir waye haris kuy wattu ay dekkendo daf lay jaral nga wattu say dekkendo du nga wattu sa bop rek xolal ñun ñi dëkke da ngay gis waji tabax bi mu tabax sax mom bopam la arul dëkkëndo bi bal ndox mi bu ñëwé sax mom day lor dëkkëndo bi amna fi ño xamni seeni tabax ño tax seeni wa seeni dëkkëndo indone ño tax seeni dëkkëndo taxu gis na borom xam xam bu taxu ndax dëkkëndo bu am étage am ay bey bey yi dañuy bayé ko ci kaw terrasse bi di dem ci ardoise borom xam xam bobu di tej ardoise bi mu wax ba sonu waji munul tey beyi mu dadi jaay keur gi toxu ndax beyi ne ko mangi jaay sama keur tara dara taxul ma jaay ko kudul yow suñ deme alakhirah dina ne yalla bëgguma won taxu yaama taxulo mu dem jëndi feneen walam ñom ñaan ñep de nañ dajé nañ ci yalla ñeñu ne jugement bobu yalla dina ko neenal dekkendo day garder mbokam amna abu darda jang ngeen histoiream kenn ci sahab yonent bi alayhi salatu wassalam ci ndongo yonent bi abu darda keureum dafa am ay jinax mu def pexé ba sonu jinax yi munu ñofé jogé ben way ne ko da ngay dem allah ba nga reub mu siru bu ngand nga dool ko ci saaku indi ko fi ci bir keur gi wallahi siru bi dana ray jinax yi bañ jeex mu gaddu xey suba julli fajar rek départ uteli allah ba mu dem fexé ba am ngandu maamu siru mu yanu ko di ñew ak mom mu ñew ba ci digg deug digg all bi tuti mo dess ma yegg xelam ne ko wayo mus mi boko yobé sa kër ginax yi tit gis ko tit ginax yi buñu dawé fan lañuy dugg mu ne benen xel mi ne ko sama kër dekkando la ila mu ne allahu akbar mu dali baye mus mi daw mu ne man duma lor sama dekkando na muñ ginax yi dess ak man ba ëlëk nu yalla def non la lool la julli di def julli day nangu yenu ay lor ay dekkendom waye sama foin merdon bon ño xama terme yoyu tay nga xamne mom lañuy doxal sunu digënté lool du mbirum julit haris waye amin dekkendo dafa wara wuur mbokk yi yonnabi sallallahu alaihi wasallam biñ koy tuddé al amin ndax yalla yoni won nako bobu ñaata la biko wa makka di tudde al amin makka dafa am mbeun mosquée bi jakka ji indone kaaba gi mab hajaratul aswad burung wa makka bi ndokh mi jexé wa makka dajalo taxawat tabakhar kaaba gi defarat ñenti koñ yi ba kaaba gi taxaw légi problème bi moy xeer bi di hajaratul aswad kan mo koy jël dugul ko fi ci place am famille di reenté ku nek ne ñun la ñun la ñun la kenn ñew ne len légui pour ñu atté len da ngeen di def nenn da ngeen di taxaw rek ku ngeen jëk gis fi mu dugg rek ngeen waxo na len atté ay seconde yu ndaw ñu gis sayyidina muhammad di ñew bobu tuddagul rasulullah muhammad kessa la tuddu biñ ko séré mu ñew ñu né jaa al amin koor ka ngok xal ñom seen bop ñoko tudde won al amin bobu yalla tuddu dafa guko yenent mu ñew ñu wax ko li xew mu ne da ngeen di ut ben seur comme ñenti fami la ut len ben seur ngeen lal ko su ngeen ko lalé ngeen jël ma jël xeer bi tek ngeen tan ci ñenti fami ku nekk ben nit mu japp ci chat bi ngeen yobbu ko ba ci buntu kaaba gi dina ko delo ci ruxu bi walal non la régler kéro lool moy nit so nekk ak ay nit da ngay fexé musiba bi jib len li nga taxaw ci bu fekke meun nga ci dara bu ci munu dara tamit nga taxaw mbok yi amin yut'imuka iza ju'ta dekkendo moy ko xamne su nit ñi xifé nga jox len ñu lek jang ngeen ci alquran yalla muné wayut'imuna taama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran bañ len di jox lan lañ wax innama nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura dekkendo moy ko xamne yeneeno abu zar bo togate cin bo togate sos ñeex mi na bari so mayewul ci app bi mo nga maye ci ñeex mi lol mo don diine l'islam joxe lek nga fexé sey dekkendo yi nga dekkal nga ëppulen doole lélé ay bol di bayiko sa kër di jëm ci seen kër da len di jox ci waxtu wuñu xifé wayé walam takun ja'i yusarik fi afrahi bul xaar sax bañu xif rek bal del participer ci seeni mbekté ñom dekkendo yi ak seeni febar ak seeni nakar fexel ba dekkendo bu febar ci koñ bi da la gis nga ziaré ko yalla dina xulok jam bi yowmal qiyam yalla dina ne bima febaré lutax set ci wulen ma dama adama rot ci kanam yalla ne ko yow yaay borom asaman ak suuf noy febaré mune khana yogo wonne diw sa dekkendo bobu febaron na mune waw digna ko kay mune li tax bi ngay ko yegge seti woko xana xamom bo ko seti won ding ma fa fek ma tok ci wetam kon man nga ziar ci man yalla subhanahu wa ta'ala kon dekkendo moy ko xamne nit ñi buñu am buñu febaré ñu gis la buñu amé ay manké ay tolof gis la wayé buñu amé metit nakar gis la nga dem jale ji len you see ngay jok way yu'zi fil masaib wal ahzan yursid da fay orienter di laye bir wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa yansah yata'awan ma'aka 'alal birri wat taqwa ki moy dekkendo fay layante ci bir ak yow ci lu bax ak lu bon xolal yonent bi lol la yoron sahaba yi ba am ben julit bu dekk ak yahud muy maye domam bu jigen mu dem ci yahud bi ne ko dama lay taggu ak dile yeugal ak di diso ak yow damay maye sama dom bu jigen nako waw man yahud la mu ne ko waw way sama dine momako sante mu ne ko kan nga koy may mu ne ko sangam mu ne ko ah juif bi de ne ko sa yonent da daan maye ay julit yu jigen te su len daan maye diine tax mu len daan maye ndax ki ngi koy maye amna diine yahud bi moko wax lol de ni ko kisra su daan maye ci askan lay xol ban askan nga bok romain suñ daan maye ci alal lañuy xol ndax am nga alal mu ne ko kana sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam mom su daan maye da daan maye ci diine mu ne ko xolal ñet ñi nak kan moy sa roy kay yahud bi moko wax lol kon mbokk julit yi jangen yonnati bi sallallahu alayhi wasallam amna xale yahud bu febar yonnati bi dem seti ko bimu deme xale bi nek ci sukurat mu ne ko waxal la ilaha illallah xale bi dali xol papa ji ne ko ati abal qasim topal sayyidina muhammad xale bi dali ashhadu an la ilaha illallah dali genn aduna yonnati bi ne duguna aljanna set yahoud febar yonti set kon bu don julit la nak ñun fi lolu mom da ngay waru patron yi lañuy set borom xam xam yi seti borom xam xam yi han non lañuy class gu nek ay class ci class lañ ko def lolu du diine yonti bi da don seti xalé yonti bi da don seti jigen yonti bi da don seti goor seti mak seti ndaw bayul ken puisque mo don jangale diine ci sallallahu alayhi wasallam يعود اذا مرض داي سيتي كو فيبر يزور زياره الاخو الصالح داي نويو جي نيت ني زياره بو سيت بو سيل بو تاي ويحفظ في اهلك دكندو موي كو خامني داي سام سا نجابوت دا فلاي سام يو سام سا نجابوت سام سا واكر لا يخونك في مال ولا اهل ولا ولد دولا ور دولا ور ci sa alal dula wor ci sa keur yentibi neena bakar bi gëna graw ci bakari moy nga ndialo ak sa jabari dekkendo moy bakar bi yalla dul balé nga ndialo ak sa jabari dekkendo wala lol mune dekkendo moy ko xamne da ngay sam alalam sam keurum ahl njabot soxnam ak domam han ñepp nga sam len li nga bañal sa bop nga bañ ko bañal ñooñu gisna keur go xamne buñ ko tabaxé keur gi dañ ko tabax ci kaw keur gi mu dendal ay seng la seen wanak biñuy sango amul mbar ci kaw doomi dekkendo yi ñëlé fa la lañuy tim buñuy di sangu ñu leen di sétan bi waji démé ne ko do wax sa wa keur yi mu ne ko yëkëtil sa keur wala nga mbar sa wanak lool moy waxam xana xamul kiko yëkëtilo mu ne yëkëtil yow ki suba xana xamul mom yalla yëkëti yalla mu ne ko wacce daanel ko te kenn du ko yégalat kon yoy dañ ko wara baye xel min sa'adatil mar bokku na ci li taxelo mbok juri ni nit an ya'isa ma jiranihi afadil dafa bokku ci taxe nit moy mu dundu ak dekkendo yi ci jamm kessa bi ma len di indil bo man mako dundu ci koñ bi ma dekk mo dekkone ak ben way bo xamne gaz la doon liggey moy ñi sol avion yi kerosene nga ñooñu dañu am tenue spécial bu ñuy sol ak dal waaji mom lay xey mom lay wacce tawax kër gu bes ci koñ bi comme fofu la nay liggéey rek di jaay nit ñi lu kenn xamul su ñew ñepp ay daw tej seeni buntu kër té seeni goné ak seeni ginar suy dem di xey kazalika non lay def vr vr suy bi buntu sax keng keng xalé nañ doon wax né waaw ki mom xana ndax limuy sol ma tani ensemble bi ci kaw ba ci souf xalé yi xamul won dañu ki xana malaika la ndax tani bi ni mel ak dal yi yeb ndax nu mu grawé ak teul teul jek kiwi waye xol lu ko yalla nat du fa xey ben bis gaz yu ngand yi muy indi kerosene bi tak ci kër gi lak mbindan bi lak dom yi dekkndo yi taw du ko kër gi dekkndo yi am ñu lak sapori bala muy ñew fekke genn na ñeñ ñi mi am nañu jotta lak lak yu metti ku melni dom bi ak mbindan bi mais même dekk ndoy am ñu lak mais ñu fay lak bi gis nga waji biñ ko waxe mu ñemewul ñew ci koñ bi nonu la toxo keur gi ñu jaay ko billahi ñemu bi legi ni ñemewul ñew ci koñ bi parce que dañ ko ne dekk ndoy ñu fofu tok ñepp lak te daawu leen nuyu xamu leen won mais lan mo ci duggal dekk ndoy ko wax ñu ne jabar ji ay way jabar ji dafa bax jabar ji dafa bax day nuyu jabar ji lool motax gis nga nit non lay mel kenn mënul dara tay fi nga dëkk yalla tere bu fa dara ne cundung rek bala say mbokk yi nga bokkal ñew ñan ñoy ñëk ñew amna ci ben way bo xamantene fi rek maris dëkk ci koñ bi du dem jakk yaayam febar mu jëlé ko dëkk ba yaaji gañu fukki at musul dem jakk xamul imam wara ñew nak legi abbi ci abbu morgu bi duggal yaayi ci morgu bi xol lol dum grawé rek xana gey rek ah ko kay xamna af séré la mu wara ñew tay nak feug imam ne ko sama yaay dafa gañu te mako bëgg duggal ci morgu bi am mo am problème mu dem jël ben dëkk ndom ñu and ñom ñaan nga imam ne ko ki kan la ki fum dëkk xala ki dëkk ci koñ bi ah kay man dëkk ci koñ bi la dëkk kay fan kër sangam ko ko ah kër go amna ko fa dëkk imam mako gëna xam kër go amna nga ma fa dëkk am nga yoyu kérok gis nga waji ndaysan imam dafa waxtan ak mom mu jël dejj bi jox ko imam ñu suuri maire bi ñëwaat ay waji reccu na trop trop trop lim defé won lolou reccu nako ni tayji ci ñor ciabi jaaka ji la bok lolou moy diiné lolou moy nit mëno nek fenn né man kessé cundum lolou mënul nek wala fi né nañ ben loxo du taccu ben lam du yëngu ben lam def ko sa loxo nga ni nga xol ndax di nga dégg mu yëngu mu yëngu kon yow yaak say mbokk yow yaak say dekkendo yow yaak julit yi nga nekkal lolou al muslim akhul muslim masalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahid iza staka minhu du tada'a lahu sa'irul jasad bisayr wal huma yenenti bi neena al mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'd kon lolou mom moy mbirum dekkendo ikhwatal iman dekkendo moy ko xamne الجار هو الملاصق لك في بيتك والقريب من ذلك لقوله تعالى وجار ذي القربى وجار الجنب دكنو موي كان الملاصق لك موي كلا كولي تي كير والقريب من ذلك ولا لوكو غنا جيغي yaay aisha mom biñ ko laaje kan moy dekkendo wal jar zil qurba al jar al qareeb ad dar moy ku jege jege kilesus nenañ koku mom moy sa dekkendo wa bil jar al jamb wa huwa al ajnabi jar al jamb moy dekkendo bo xamni étranger la ñu ne waw kan moy dekkendo bu jege ak dekkendo bu sori al jar al ba'id dekkendo bu sori moy dekkendo bo xamne sa digeunte keureum amna 40 maisons dogu moy dekkendo bu la sori te koku batay sa dekkendo la yaay aisha ne kep ko xamne yaang mom yene julendo fajar ci jakk ci sa dekkendo la bal dañ ne 40 dar jar 40 maisons yo jël dekkendo so jël sa loxo ndeyjor 40 maisons yi sa dekkendo la nga jël sa chamoñ 40 maisons yi sa dekkendo la bu fekke ci immeuble la 40 ci kaw bo nekké ci kaw 40 souf soy dox sa kanam 40 su fekké ci jakkaji la suñu nodé yéna bokk julli ci bir jakkaji sa dekkendo la wa li moy islam li mo taxone julli ñi soudé wu li mo taxone julli ñi collé li mo taxone julli ñi nek ben mais mala saf amna ño xamné bal sax dana ñew ci jakkaji wala sax dekk nañ ci kër yi wayé seen kër kërëj jakay assalamu alaykum depart nay xol yaronte bi alayhi assalam nan la dan xame situation juliti buñ selmale day xol jangene qissa ghazwatu khaybar yaronte bi nan suñu xeye suba dan nañ jox jaasi ji ko xamne beug na yalla yalla beug nako beug na yaronte yalla bi beugugo abou bakkar neena musuma beug ndombal tank ludul krew qissa bi nak li tax makay netali moy bëgg leen ci won yonent bi da doon nemeku jëm yi ci bir jakk ci jëm yi Abou Bakar neena bëgguma ndombal tank luddul kérok Fajar Abou Bakar neena première sapé la nek ci juroom ñu sekk yonent bi mu ne bin ni assalamu alaykum ci fajar gi selmal yonent bi tambali di xol ndey jor ni première sapé bi ni di xol mu ne bi mu yexé ci man romb ma ni la def top mané way Umar amna ma gis yonent bi su rombu Umar bu premier sapé jeex yonent bi dem deuxième sapé di xol bam jeex mu dem troisième sapé bam jeex yonent bi ana sayidina ali ñu ne ko dafa wanen munta gis motax julli sewul mu ne bilal dama nga jeliko xol yonent bi ngi nemeku nit ñi nike lo mo taxon ñuy wara dajalo juroomi waxtu yi ci jakk ji kenn bi jullendo ak ñun ñu sellu ne ñetti fan yi ñewul ndax non lañ ko wara baye waru ñu la ci waana diw ah kay ah mom de fan yi julli ci wul yoonent bi ki daan tour mbalit kërëm sax ba mu xeye tourul yoonent bi na waw diw di tourul mbalit tay sama kër gi gay nako dafa febar yahud bu jigen bi daan soti mbalit kissa bi amna ñu ko wéral amna ñu ko daq waye wa sira bind nañ ko ñu ne ndaw si da daan balé kërëm kep kër yonent bi ulama al hadith ñu daq hadith bi yonent bi bu gaay bu gey wax yonent bi ne tonni len touri wala ngeen bayima def ko fan lañ muju moy biñu xeye tay gisunu mbalib ñu soté ko yonent bi ne lu xew ñu ne ko ndawsi def febar yonent bi dem ziyara jiko lol mo tublo ndawsi ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ndike gis nga am na yu bari bari yu ñuy def ci sunu diine li tax diine bi li ni wax ne li sayyid qurbu doon wax ne kunu la wala hasanul banna kunu lana du'atu samitin nek len ay wote kat yu nopi gis nga ni dina wote ci l'islam fek dafa nopi waxul de mi ngi wote mi ngi indi ay nit ci diine ji te waxul lolou lum koy defé moy jikko moy melokan moy nekkin waye nit dina genn ay nit ci l'islam te waxul mi ay jif la def nit ñi genn ci lolou nak musibe la fexé di dakk nit ñi ci diine ji te yow la di genn nit ñi ay nit genn ci l'islam ken genné wu len kudul yow lolou musibe la yel nañ ci yalla musa mbok yi fal haqq sallallahu alayhi wasallam ma jaa bihi deug moy li yenen tibi inde deug moy li yalla wax ci alquran moy dundin wi la yalla teural pour ñu dundu wa illa fa innahu yarji' fi zalika ila al'urf ay li ñi wax yeb dañ koy def jaamu yalla sino day nek urf buñ ci am tiyaba so beugé nek ci dekk bi ak say dekkendo geste bo def jaamu yalla lay doon nga am ci tiyaba day fekk bang koy def yang ci yene jaamu yalla lan moy différence digënté jangu ak japp jangu ak japp amna différence wala amul différence yene damay fass yene japp nga am tiyaba lan moy différence su maye ak saraxé saraxé joxé rek la dé wala maye tamit lan la joxé waye lan moy différence bi li sarax la li may la al anniya ba motax bari na kuy def té amul tiyaba dama la yali jaddidu niyatikum de len yeesalat yene meme fi bimay ñew fi dama wara bessel sama yene ma ngi dem ci jakkaja ma ngi dajje ak mbokk julit yi dama bëgg li may wax ñu jëriñoo ko mu jëriñoo ko ñu am tiyaba ñun ñëpp kenn ci yeen di ñew fi di ci jakkaji di deglu waxtaan bi duggu ci jakkaji dafa wara bessalat yene pour mu am tiyaba ay na dem rek grawul ko am tok fu ba buma dem xamna imam mu ne tem do da ngay daw rek do ñew do am tiyaba ku re rus imam mo da nga ñew ha ñëwo pour déglu pour am tiyaba ñëwo pour déglu pour dolé ko do am tiyaba mo tax julit lu muy def ci yéene bi lako yalla di fay ni yéene bi mo tax yéene yi yonent bi daan insiste ci yéene mo tax kutubul hadith yi su ngeen xolé li ëpp ci a imma yi biñuy bindi téré yi hadith bi lañuy jital innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa mbok julit yi wal jiran ابن الحجر نينا واسم الجار ابن الحجر بيم ني ديفينير كان موي دكندو نينا واسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والقريب والنافع والدار والقريب والاجاني ابن الحجر بيم ني وخ كان موي دكندو نينا تورو دكندو دا فا امب جوليت اك ييفير مون غام جوليت دكندو نك جوليت waye ni nga mané amé julit mu nek sa dekk non nga mané amé julit yéfer ndax momo dekk bi di momo keur yi di rawati nak bu ngeen nekké yeen ñep ay locataire momo keur gi ki la fi indé ko fi indé ki la loué ko loué kon dekkando bi mën na nek julit mën na nek yéfer mën na nek abid mën na nek fasiq mën na nek jaamu ko to yalla bu baax mën na nek ab agresseur bo xamne lo wéri mu lo wér mu wéri dal yo tek mu yobbu waaw sa yo ubé sa nek mu tiabi jum ko be wala mu dajiko ni mu meuna nek jaamu yalla nga xamne da la yem allahu akbar ay way sama dekk do wi ci jaamu yalla non nga meuna amé jaamu yalla kacior dekk do kacior parce que li la fi nekku fi indi ko tamit dekk do la waye wasiddiq kharit nga am dekk do ñetti fan mu nek sa xarit ngeen xarito bu deugar waye wal adu mu nek sa non tamit de mën nga am dekkendo mu nek non bo xamantene yaak mom fu ngeen mujjé moy justice lol tamit mu nam waye wal gharib mën nga am dekkendo bo xamné dekk fi ku tu maranké la ñoo fi indalé mer gadom lam lulé ko sanni ko ci neeg bi han ak ben kopp bu muy nané wala ben sew bu muy sango lolou meuna nek wan nafi' wad dar meuna nek kuy jeriñe meuna nek kuy lor meuna nek ku jégué meuna nek étranger li ibnu hajar bim ñi defandireel kan moy dekkando neena turu dekkando al jar ëmbna li yeb mala wax qala ahlul ilmi fil jiran borom xam xam yi wax gi ñu wax ci dekkando rahimahumullah yalla len yalla fay ñu ne dekkando ak yi nga xamne mom ngeen wara sam yeen yi nga xamne yeen dekk ki ci jitu moy soxna si nga neegal ci keer gi sa dekkando la do gurum keureum soxna si dekkandom nga dom yi seeni dekkando lañ yeen ñett ñoo ñep ay dekkando ngeen ndax yeen dekk waye baye ji moy yilif keer gi soxna si moy sam keer gi xaye xalé yi ñoo leen di jappalé ci loolu pour mu mëna nek waye mé keer go xamné ñetti ñi juwo wuñu ndax da nañ jubé ak ñu ci biti keer go xamné ñetti ñi anduñu ñetti ñi déggo wuñu ndax loolu dara feñ ci biti lu fay feñ moy niñu jàngé nono ci biir keer gi niñu jàngo tékkaliko niñu jàngé bañanté loolu lañ ñëbu ci biti benn jigen dafa dem marché ci jigenu juliti dembi bi mu demé mu rombu jaay katu pom bi mu gis fa benn façon pom bo xamné dafa yéme nurowul ak yenen pom yi wayé pom la ndax rafetay bi mu rafet mu né ah ki dal nako jëndal sama dom bu jigen bi sama tian mi lolou mère yi wax wayé gis ngeen bëggënte ci biir kër mu jënd pom bi miri jot xalé bi wacc jogé jardin ubi buntu kër yi rek mu téro ko pom bi né ko fatima pom bi malako may malako jëndal marché fatima jël pom bi dugg ci biir romb yaay ji bi muy dugg mu ngi xalaat ay way sama mag bi muhammad depuis 8 heures mu ngi école lekul nako dencal pom bi dal koy duggal sac bi tej muhammad wacc mu téro ko pom bi ci buntu kër gi ne ko malako may muhammad jël pom bi ne way sama pap depuis 6 heures mu ngi ci tol yi te amul ku ko dimbali xamna ne bu ñewé bañ jox ko li bu ko lekké dina contane papa ji bimu wacce ñu jox pom bi mom tamit mu yor ko ba ci ak mu ne cey sama soxna si mu ne cundu ci kër gi wéet amul kenn koy jappalé ara ma may ko pom bi biñu réra ba paré rek papa ji génné pom bi ne yaay ji waaw pom bi de am na may la ko yaay ji da ko ko jëlé yiwul xamul num démé ñu ko amandé pom bi mohammed moma ko may ah yaay ji ne ko mohammed fo jëlé pom bi mu ne fatima moma ko may ñu ne fatima fo jëlé pom mu ne yaay da nga faté yaay ji ne ñom ñep ñu sujoot ndax yalla nim defé mbeugël ci kër gogu ay xol kër go xamné borom kër gi day jaar dibi door ba gatt ñew fekk boy di roo sembe do le non ça va quoi grawul man fekk grawul xam nga grawul kay am fo jaar wala kër go xamné xalé bu goor bi day bayyi papa mak yaam ñu dogu sombi mu dem jaar fele mom waaw lak lu ba doyal ñew pa waaw père nu mu kiyé non nak rere ngok mu da waaw graw waaw fekk xam na fu mu jaar kër go fu mu jëm jangene alquran yalla mu ne ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه يعني دا فا تدغ دي مو ام غان ديسان صلى الله عليه وسلم دا نا توك وير تشندو تاك كرم الله اكبر وير يعني دي لك روتان مو ام غان مونا واو جاي سما غان غي كوكو يوبو بن واي بو خامن تاني يونت بي كو تاني ديغر فيت نانا يونت بي ماكو يوبو الله اكبر رك كوكو يونت بي كو تاني ndax bëgg contane lo yonent bi mo ramu ne mako yobbu yonent sama kër mu ñëw ne jabar ji ah def na musiba de fañu ko ban musiba ga def mu ne ko ganu yonent bi ki ganu yonent bi la ndax amna lu fi dess jabar ji ne ko li fi dess de motul dara te mom lañu wara réré man ak yow xalé yi ak mu ne ko xam nga noy def naxal xalé yi ñu nalaw na xalé yi tedd man ak yow buñu tangalé affaire ba mu tang ñuy duggal suñu fay lampe bi di duggal suñu loxo di ciokum ciokum té buñu lek ba ganu yonent bi su ndaw si fexé ba xalé yi teud mu tangal yef yi indi ñu fay lamb bi ndaysan ñi ngi duggal seen loxo rek ah sa way lekkal way ah ndeke lekku ñu xolal lolu ñu def dafa contane lo yalla ba fajar bi yond bi seené waji rek aya bi wacc way usiruna ala anfusihim walaw kana bihim qasar am ñu xamni dañuy gënal ñeneen seen bop donte na ñom dañuy lor imam ali worna ba ngon bëgg dok mburu mu ndaw la am ben jam ñew ne kuy sarax miskinu yalla ñaari fa na ngi ni lekkumi lekkuma mu ne ko jëlal mu continue wor gi dogul te wor bi woru 9 heures la won parce que Hussein mo feboron mu ne yonenti bi mu ne yalla bo wéralé Hussein dina wor ñetti fan sante la mu wor premier jour bi miskin ñew mu jox ko ndogu bi mu wor deuxième jour jirim ñew mu jox ko ndogu bi mu wor troisième jour bi kolé ko kan mo ñew jam mu jox ko ndogu bi après mu xam alquran wacc yalla munew yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran te bim len koy jox kat mang nan len buguma genn fi ngeen nan ma jere jof way yaw nangam ak nangam inma nut'imukum la nuridu minkum jazaan ala shukur ndeke lolu mom moy dini lolu lañu alquran di jangal njangalé yoy lañu yonent bi jangal lolu lañu bëgg xéet wi dundat ko xéer bi dañu wara xamné ñoom waruñu lambatu ndax dañu yor ay texte yu ne leung ne fang tay julit buñu souffrere ci aduna febar do faju amo lo lek amo fo dekk amo fo nan ça veut dire que dunduñu islam islam bi lañu bayyi dundu ko sa bop ku nek di dundu njeriñ lo fekke bo fi joxe li waji don wax nek so rokki ko yogi ko ko heddorto dañ way ñew diko ñaan mu ne ko suma maye lima yor lumay déssé né waxuñu nga maye li nga yor yépp waye dañu né dindi ci ndimbal lool lañ wax kenn waxul jëfal li nga yor ba mu jeex tak ndax lool diiné daf koy téré mu ngok kon dekkendo yaangi nonu jaarun qareeb muslim dekkendo bu jégué nek julit nek ak yow falahu haqqul jiwar wal qaraab wal islam ngay yoral ko ñetti ak yo xamne yowmal qiyam yalla daf la koy laaj akku dekkale nga wara sam dekkendo bi radio ken amul droit diko tal ci keur go xamne yow dong neko fa diko ubbi ba mu upp say nop xolal lol tay boko waxe ak sun dekk bi nga xamne gaay dañuy indi ay baaf yene say sax ñu indi baaf bi ba ci buntu jumaaji buñuy julli lañ nan xé waxal gaay yoy nañ ñu may way bañu paré ndond way bañu julli paré nga man lol dagan na say julli est ce que buntu palé mus ngeen fa fek ay baaf ñu tek ko fa gaay di musique tan moko ñëmé kan mo ñëmé né da ngay xumbal nga dem ba buntu palé nga def fa say bass nga indi sa musique ngeen nga ni da ngay xumbal fi kan moko ñëmé fi kan moko ñëmé ci ñun pourtant dañ koy def ci buntu neegu yalla yi ubi musique bu waaja ak bu ñu julli du ndeg gis na dejj bo xamné waaji dañ ko réé casement minter la ñu indi ko ci guddigi amno amono ben mariage ñu dem ne wa mariage bi diw de dafa dé té indi nañ ko té dafa metti parce que Casamance lañ ko réy mu ngi ci morgue bi dañ ko wara déñ parce que gaay ko indi dañ ko wara défar principal yobbu ko principal lañ ko wara jëmé suñ ko dañ koy suuli sen dëkk mu ngi ni ñu indi ci morgue bi wa mariage ba lank ne benn bis la ñun dañ koy xumbal benn bis la ku sax muy dé tay mo réy bopam yoyu la dekk noy xolal dañuy dem ba legui lolou sax amatu sa dekk ndo febar xolal dekk ndo bi febar gaay di rek ay musique wala tak ay radio di yuux même boudé waxtanu islam même boudé daaira même boudé jang du diiné même boudon conférence islam yi la du diiné ñu tak ay opaleur di tanxal nit ñi nabi sallam bi muy wax ci ñaan lan la wax ñaan guñu wara yëkëti suñu baat wala ñaan rabbuna ba'id fanu nadihi am qarib fanu najihi lan la yon tontu neena yalla da fay jege te taxut gumbuul so waxe mu deg kon wax len dank amé tay ku nek da ngay yuuxu numu la nexé indi say ndënd say sabar say yoon ci fi amna ku fa febar amna ku bëgg nelaw amna kuy xey suba non ban aduna lañ nek ngeen defana lolu ñep amul ñu muy déranger mais si amna ño xamne ñu ngi leen di lor parce que amna ño xamne dañoo febar bëggu ñu biir wi amna ño xamne bëggu dañuy xey suba dimanche comme tay ji ci goudi ku bëgg tak ay radio di deug ba 3h du matin mais ki xey lendi fu mu jëm bude mardi bude mercredi bude jeudi bude lepp payam lolou du mbirum diine diine ku nek da nga am limite ñent bi neena faati kullazi haqqin même sa yaram sax dafa am ci yow aq amo droit ba yenn heure yi teddo joxal li nga mom sa yaram sax lolou la yoni tibali sallallahu alayhi wasallam kon aqi mbok julit ni nañ koy sam rawati na nak aq gogu ñuy wax aqul islam waye duñu mëna sam aqul islam soké dañuy violer yenen aqi jaar atta kafir fofu ñu naan yefir la borom xam xam ni nañ falahu haqul jar wa in kana kafiran falahu haqqun wahid ñu ne wal jiran naw'ani fi sifat imma jaru salih wa huwa alladhi yaqumu bi haqqil jiwar wa ya'rifu ma lahu wa ma alayh dekkendo yi ñaari façon lañ ku ñëkki ki moy dekkendo bu baax bo xamne xamna liko war ci dekkale mu ng koy sam xamna liko war ay droit yi mu mom xamna droit yi nga mom lepp la lay jox ba hadha min naw'il jiran rizqun wa ni'ma dekkendo bi nak xewal gu reey la bari wudde motax ñu ne soko amé ndaysan motax ben borom xam xam dafa ben bour dafa amone dekkendo bu mel non dekkendo bi xeyri nako damay jaay sama keur munako luy sa problème nako dama yor boru sangam munumako fay fa ma jaay keur gi munako bul jaay keur gi am xaliss baangi ni dama nga rambousser nga bayyi nonu keur gi c'est parce que keur gi ci képar gi lay tok te xawma ki ngoy jaay bu ñewé dina mëna tok ci képar gi comme yow yaang ma libérer képar gi ma fi fexlu xaliss ngi ni dama nga rambousser bor yi nga am wala bu fekkone wajjo bi mu la lay bass ak nenañ ko ci xaj do ko fi fexlu ndax dina ñëmé ñëw ne ko damay jaay sama keur motax gis nga soy dekk bayil xel bu baax fi nga nek bayil xel bu baax ñi nga nekkal gaay ne nañ ëlëk du añ du reer waye lu mata sedd lu wax nañ dëgg de ëlëk xam nga suba du lekk du naan waye dañ koy sedd bu len yaakaar ne sedd lekk rek lañ koy def dedet ëlëk sax dañ koy sedd waaw waxinu olof la du añ du reer waye dañ koy sedd bayyi ko xel mbokki julit yi dekkendo yi nga xamne ñaari wal lañ nga xamne kenn ki nek na dekkendo bu baax mu nek ni'matun min Allah bula yalla defal yow dekkendo bobu nga xamne yalla la baxé jox la dekkendo bo xamne dekkendo bu baax la ku xam li la war la motax mu ne rizqun min Allah tastahiqu shukru lillah kon bula yalla may dekkendo bu santal yalla jalla jalalu fa nafi' an Abdullah ibn al-Haris radiyallahu anhu qala min sa'adati al-mar'i al-jaru salih wal markabu al-manhi wal maskanu al-wasi' hadith bi al-imam al-albani weral nako imam an-nafi' neena nafi' moy mbay yalla ibn malik law imam malik law won wi imam malik dan dem jakk di jite ji jakk yonent bi nafi' mo dan japp ci loxol lol motax hadith yi nek ci tere mu watta malik yeb da ngay gis nafi' an malik nafi moy netali jele ci malik ndax malik moko don jangal motax bi imam malik genné aduna nafi moko ram fek gorel nako moko remplacer ci jakk yonnati bi alayhi salatu wasalam nek imamu jakk ci imam nafi bo moy netali hadith bi mune bok na ci li taxelo nit taxé suñ ne taxé moy nga taxé aduna taxé al-akhirah moy nga am dekkendo bu baax nga am warway bu baax nga am keur gu yaatu ay nga am jabar yu baax ñenti boko amé sa dundu neexna dekkendo bo xamné dekkendo bu baax la nga am warway bo xamné boy genn kenn dula pous do lakal nit ñi ak biru do ko accélérer ban lay amona ben mbokk mu dekk ak moto yi escorte président gendarmerie mu dekk ci kenn waji buy genn nit ñi dañuy xamné mu ngi genn buy ñibi ci nit ñi xamné ñew na mu ne mom fakk mu dem deugër fit ne day dem war waji mu ñew waji ne ko yow sa moto bi dafa bëri bir wi ador ko dafa gëdë parce que waxin bi mu waxé ji la ni mu waxé je non la ko waji recevare donte lu bax la bëggoon bokku na ci al markab waye al maskan al wasi ak kër gu yaatu yoon bi ne ñett yi sulo ko yalla defale muccu nga ñi ñew ci ñaarelu dekkendo moy jaaru su dekkendo bu bon mune wa hadha sinf min al jiran ibtila wa azab dekkendo yu melni natu la ku yalla nat nga dekk ak doomi bon wala jabar ju bon wala dekkendo yu bon yalla natu na la motam mune ibtilaun mbugal la waya wa azab encore ibtila natu la wa azab mbugal la taw tax yunus sallallahu alaihi wasallam don na ñaan mom yonent bi ci ay ñaanam yu bari hadith abu hurayra mune kana min du'a'in nabi allahumma inni a'uzuka min jari su fi daril muqami fa inna jari ad-dunya yatahawwal gis nga de yonent bi da nan ñaan bay ñaan yalla nama yalla musal ci dekkendo bu bon buñ deme al-akhirah yalla nama yalla musal ci dekkendo bu bon buñ deme al-akhirah wa kon budé ci aduna nak yonent bi neena ndax dekkendo bu bon da fay soppé ko dekkendo bu bon day soppeku fan abdullah ibn ubayd qala qala rasul sallallahu alaihi wasallam salasun min qawarir imamun in ahsanta nabi alayhi salatu wasallam neena ñett mbire ngi ni yu jara ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla baxela ci ñett mbir mune bu ñeuk imamun in ahsanta lam yashkur wa in asata lam yaghfir wa jarun in ra'a khairan dafanahu wa in ra'a sharran asa'ahu wa imra'atun in hadarat azat wa in ghibta anha khanatk enti binena di ci ñeuk moy imam njit bo xamne so defé lu bax mu gëreem la so ñaawale mu yedd la ak dekkendo bo xamne su gisee lu bax siwal ko bu gisee lu bon neub ko ak jabar jo xamne wo fi nekul muga wo fi nekke mu wattu la wo fi nekul musamu bopam ñetti xewal la waye contraire musiba la li gëna bon moy njit bo xamne in ahsanta lam yashkurka so defé lu bax dula sante dafa fi dara lu bon li nga def te lu bax nga def mune way in asata so defé lu bon tamit lam yaghfir ko dula bal mu musiba la njit bo xamne bo defé lu bax dula geureum bo defé lu bon dula bal ak dekkendo bo xamne lu mu gis ci lu bon siw nga telephone na teus teus ñew le bind la ci journée yi dekkendo bo mo gëna yees ci dekkendo yi dekkendo bo xamne day siwal ay dekkendo bo defé lu bax mu neub ko bo defé lu bon mu tassare ko ak jabar jo xamne in ahdark azak so tewé mu lor la soko woné ginaaw mu wor la yent bi néna ñetti tamit musiba la yal nañ ci yalla musal kon bokk julit yi nañu xamné islam moy diiné gi ñuy dund té islam momu bayyi wuñu ni rek ñuy lambatu di dem di fok islam momu dafa am ay redd yu mu redd yépp ñu war ko dund amul lenn lu julit di def ci kaw suuf lu mu wara lambatu amul ben laaj la len di laaj kan ci ñun fi tok ci bir jakk ci moy wax waaw mbiru sangam mom l'islam wax na ci wala waxu ci ñu xol l'islam bayiwul dara diina ji daf la wax ba boy sol dal ban tank nga wara solé dal so koy simmi ban tank ngay wara simmi soy sol yere bi ban loxo moy ñëk dugg so koy simmi kazalik ni ngi koy simmé yaak diina ji ba ci toilette yaak diina ci ba yaak sa soxna ci kawlal ni ngeen di teddé ni ngeen di seyé diina bi jangal la ko kon diine bi ñewul rek pour ñu yaakaane dañu wara julli jeexna dañu wara wor jeexna dañu wara aji jeexna manhaj lañ wax manhajul haya système de vie nu ñuy dundé diine ji daf la top ba ngay ut war way bi nga amé war way bi bayyi wula même boy war way bi amna loy wax wala yonent bi neena bu ngeen di war dara ne len bismillah سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون دين جلب لن جانغال مي مال اسف كوم داني لاماتو داني تاتوني دون خام لونو دين سانت خامو ني دروايي خامو ني لان لا موم خامو ني لان لا سونو مبوك موم خامو ني لان لا سونو سخنا موم خامو ني سونو دوم لان لا موم خامو ني كين سونو دكنو لوم موم كوم داني تنيخ دي ديم ديف دين جي دين باركيلو waaw ko rek mune way ma ray ci way jeuf way imam baxna mi ma xol ko way daali jël ray sa kanam kurus gi nga jël diiw lolu yel ñal musal diine bi du lolu diine bi aw dundin la ni ngay tabaxé kër gi amo droit tabax kër gi lolu la nga wara architecte islamique ndax dusi amna fu warul djublu yow boy dugg ci dusi amna fo warul julli amna fo warul djublu gis nga kon diine bi bi ngay tak soxna ci diine ji daf la orienter ni la faz far bi zati din xalé bi nga len amé di len ñuy juddu dañ la won préparer kër gi mu nek këru islam bala xalé yi juddu xalé bi bu juddo fek environnement islamique lu muy dund ba bu dund bu ñëwé juddu fek environnement papa jek yaay ci bu samdé ñu sol jiin jiini dem deglu ci jiin fek fa jiin nan jiin sol jiin demander jiin nan ko dom yoy buñu do luñu def ala fi nenañ kewel du tepp tugul yoy ne yi mu muji baba muji bi nge gonata lu juddo ci tag bu nawul ha iza kana sahibul bait bidub bidarif bu fekke borom keur gi moy teug jabar ji tatch dom ji kon bari na luñuy critiquer suñu bop ñun la de ñun ño teggi yoon wi ñun ñoo téggi yoon wi wallahi alazim waye su fekkone kër yi préparé nañ leen goor gi préparé na préparé soxna si ñu ñoo fekk ben environnement sain islamique xalé bi bu juddo rek da ci téggu ci raay bi billahi wallahi taala gis na ci facebook bi xalé bo xamné papa ji bimu ko joxé tablette bi dafa bañ xëc alquran bi bu papa ji bëggé nangu alquran bi mu bañ papa ji diko naxé tablette instant yi fi ñun ko jox tablette ak ko jox alquran lu muy jël waxuma sax xalé ndaw yi de bu waji selmalon fi rek bu ilman selmalon timis ben way taxaw da ne ay tablette ak ay kamil lay saraxé billahi tablette yi ñëk jeex kamil yi da ngay ké da ngay dem mak nga gis kuñ may kamil gis na ku ñëw ba aéroport ñu nako wañi sa bagage mu wañi kamil yi billahi ma mujjël kamil indi ko sama gëk mo ñëla ko may sama doom wañi sa bagage yi dafa upp 40 kilomètres alcorane amna dakar mais tek kamil bi ci souf ñepp tit ma jël kamil wala lolu yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko kon lolu mo doon première partie bi ma bayiko ak yeen inshallah deuxième partie bi nek laaji ak yi ci teggu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh